Yaradan Mevla Mevla'ya, cemi toplamanın ey dost sırası geldi. Şükür olsun bizi bizi, yaradan Mevla Mevla'ya, cemi toplamanın ey dost sırası geldi. Giydim yasını yasını, ben bu derdi çeke çeke, giydim yasını yasını, doldur ev içeyim ey dost dolu tasını tasını, dolu tasını. Tabada tane eşit eşini, dirsem sesini sesini, canımı canana ey dost katasım geldi. Tabada da eşini, dirsem sesini